أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دی باب کې اتلس احکام د تدبیر المنزل ذکر کیږي چې هغه کې د اکثر تعلق د مالونو د زنانو څخه دی. دې زنا دیم امر ذکر کوي دیم حکم د امورو د تدبیر نه او دې حکم کې به مقصد دایي چې مدار د خیر او د شر دا شرع ده. مدار د خیر او شر عقل نه دی، خواهش نه دی. معنا یو خبره چې تا ته مخې ته راشي نو په هغې کې شریعت ته ګوره، خپل عقل ته مه ګوره او مخ خپل خواهش ته ګوره. نو دې باب کې مسله د قتال ذکر کوي. کتب علیکم القتال، فرض شوه دی په تاسو باندې قتال کول، مانا جنگ کول د کافر سره. او هو کره لکم، او حال دا چې دا خبره درنه لګي په تاسو. او هو کره لکم، دا درون دی په تاسو. شاق علیکم، ولی ته چې کافر سره جنگیږي خو په دې کې ستا مرګم دی که نه. الله جل شانو وی چې دا ستاسو په دې بد ګڼلو نه ده بنا، تبا یوشی بد گنی او دا اللہ دربار کی باغا دا فیدوی، نو اللہ تا تا حکم کئی چی دا سے بکے. آسا و آسا ان تکرہو شیام، او کی دیشی چی بد گنی تاسو یو سیزو، و هو خیر لکم، او حال دا چی اغا غوری ستاسو دا پارا. آسا ان تکرہو شیام، تاسو با یو سیز بد گنی تبعا سا طبیعت بے نغواری. شیئن کراحت نمورات کراحت تبعی دے، و هو خیر لکم، او حال دا چې دا به د الله دربار کې ستاسو د پاره غوري او دا غینه جهاد هم دینو. وګوره جهاد تاسو د کافر سره جنگ کول بد ګڼئ، لیکن دا الله دربار کې ستاسو د پاره غوره دی. د دنیا خیریت دی، پکې کامیابی ده، په دشمن باندې غنیمت دی، غلبه ده، او د آخرت ثوابونه هم دي، شهادت پکې هم دي. شګه داغه د وژنې شهید ته اوچت مقام ملويږي کنه. او هو خير لكم، ادا جواب هم د سوال شو چې چابه قتال دا مکروه کار دی. مکروه معنی سړی بد غني، طبيعت تاریخ نه ابا کوي، انکار کوي. نو الله چې ردي حکم کوي نو دا خدای الله د رحمت منافي نه دي. نو جواب یو کچھ نه، هو خير لكم، دا تاسو د پاره غوره دی. الله تاسو ته د غوره حکم کوي. د جمله حالیه ویخه هو خیر لکم. او اصل کې د آیات کې مثال د خیر بیانې په مسله د قتال. چې مخکې آیات کې فرمایلی و کنه چې وما تفعلوا من خیر فان الله به علیم، تاسو چې هر خیر کوئ، هر نیکی کوئ، نو الله ته پته ده، نو ثواب به درکوي کنه. نو دغه خیر نه یو خیر دام دی چې د الله په لار کې د دشمن سره وجنګیږي، هو خیر لکم. او عسى ان تحبوا شيئا، او کې دې شي چې تاسو خو خوي یو سیز، وه هو شر لکم، او حال دا چې هغه تاسو د پاره بدی. تاسو یو شیخ خوي چې اگر جهاد نه کیناستل دی او جنگ نه کول دی د کافر سره، لیکن دا شر دې تاسو د پاره، ځکه ګناه دی. دارنګ په دې کې ذلت دې ته ذلیل شي، دارنګ محروم بشي د ثوابونو نه، د دنیا د اجر او د غنیمت نه به محروم شي. دا شر نشو، وه هو شر لکم. دا عصا ټکه عام طور استعمالیږي په امید کې چې کېدی شي داسې به وشي، خو چې کله الله ته نسبت وشي کنه نو علماء او یاسا یا په معنا د قدی یا د ایجاب د پاره ای او دا قانون مشهور عالم ابو عبیده ذکر کړه او دارنګ نور علماء چا ساده ایجاب د پاره دی سیوا د یو زینب په قران کریم کې چل د ایجاب د پاره نه دی سوره تحریم کې پنځم آیات چې عسى ربه ان طلقكن طلقكن الته کې کوم مسله چې ذکر کړي الته د ایجاب د پاره نه دی او د نور مقامات کې چې کوم ځکه الله ته نسبت شوی دی الله تر طرف نه دی الته په معنا د قد یا د ایجاب د پاره دی معنا دا پیدا سي او شی به تاسو بد غنه خو چې الله له ته حکم کړي نو به کې تاسو خیر دی د دنیا خیر دی پکې د آخرت خیر دی معنا په عقل مګو رکھنا ته چې خپل عقل ته وګورئ نو تاسو به کې خیریت نه معلومیږي لیکن چې شرع په وارد شو او الله تعالی ته حکم وکړي کا نو سره پر خیر دی ښا الله ستاسو لپاره بد نه وړي او ځان کې دي شي چې هغه ذات چې هغه خپل بنده د مور نه زیات مهربان دی او هغه بنده ته یو حکم کوي چې دا سه وکړه لکه مخکې حکم کوي ایمانواله چې را پاسه کافر سره وجنګيږي ناغه څنګه داسې کې دي شي چې دا بنده پای کې خیر نه وي پای کې برده خیر وي او خیر ولکم او آسان تحبو شیعا ایدیشی چی تاسو مینه کوئی ده یو سی سخاو غبتی ستاسو ده پارا اولی ذکر مدار د خیر او د شرع عقل نه ده بلکه ده الله حکم ده شرع ده والله یعلم الله پوئیگی الله چی تاسو ته حکم کوي چې داسه اوکه او داسه مکوئی که نه نو پوئیگی خو آغا او انتم لا تعلمونو تاسو خیر او شر نه پیجنه تاسو خیر شر نه پیجنه الله پیجنه تعقل ناقص ته کمزور دي محدود دي نو ظاهره ده چې هغه خیر او شر پسیس کې نشي معلومولي اچ کله الله تعالی ته حکم وکړو ناغه ته خیر او شر معلوم دي نه چې د کوم حکم کوي ستاسو کې خیر دي د کوم نشي دي بندي چې هغه قتال او جنگ نه کول دي د کافر سره د دین الله تعالی بندي چې بوز دلی مکوا کم همت هم جوړيګا دلا او بغیرت هم جوړي نو پدې کې چې الله دې ته بند کړي د کار د نقصانو ځکه ته بند کړي وانتم لا تعلمو خلاصه د آیت کریمه دا شو چې ابتدا کې ما وې چې مدار د خیر او د شر دا شرع د عقل نه دی شی په عقل متلا شی په دی وتلا چې الله او د الله رسول حکم کړی نه چې هغه کړی بیا په چونو چارا مکوا او دا د نیکو خلقو شان دی په دنیا کې ښا آیات ما تا ته دا تعلیم را گئی چې کړه د الله حکم را گئی هر حکم چې دی دارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر را لمخه تا نو پای کې بیا په عقل مت لرا تلا چې جیدا خدا چل بوشي دا چل لا چل نشته بګي بس الله حکم دې زبه تر سره کوم او په دې بزان پوهې چې والله یعلم الله پوهیږي محمد رسول الله چې کوم خبره کړې دا هغه د الله تر طرف نه د خپل ځان نه خبرې نه دي کړې نو چې نه دي کړې الله پوهیږي کنه ستاسو د خیر او د شرع علم غسخه دي تاسو نه پوهیږي نو دویم حکم دا او چې پاسه کافر سره وجنګيږي نو دریم حکم یسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه احترام بکې د مقدس اوقاتو هغه اوقات هغه وختونه چې غیر الله حرمت ورکړل دي احترام ورکړل دي نو پای کې بجنګ نکې لیکن چې کله کافر لګي او تاسو سره جنگيږي یا غته ته نقصان در رسي نو بیا بجنګيږي مکه هم تیر شیو خودم روا چلتا مدافعانه طریقه وکنه هغه ذکر و چې هغه د سره جنگيږي یسالونک عن الشهر الحرام تپوس کوي داخلق ستانه په بارد میاشتو د حرمت کې قتال فی د جنگ کولونه پاغه کې د دشمن څخه دا قتال فی دې ته بدلو الاستعمال وای دا شهر الحرام نه معنی تپوس کوي ستانه دی د کافر سره د جنگ کولو په میاشتو د حرمت کې چې آیا دا جایز دی وکنه الله جل شانو جواب کې قل قتال فيه كبير تو ته وایا چې جنگ کول په دې کې لوی ګنا ده کبیر من ذنب کبیر لوی ګنا ده ولي دې الله احترام ورکړه دې خوا خوا وګورا وسد عن سبيل الله بندول خلق د الله د لارینا او کفر به او کفر کول باغ او المسجد الحرام او بندول خلق د مسجد حرام نه و اخراج اهله منه اور او باسل د باشندگانو داغینا اکبر عند الله دا ډیر لوی دی دا الله پني زاب ډیر غټ ګنا دی معنا دا کوم چې پدې کې ته جنگيږي دا کبیر دی واخو د دې مقابله کې چې کمکار کافر کین هغه اکبر دی اول فتنه تو اکبر من القتل او فتنه او شرک دا ډیر غټ ګناه دی د وجلو د کافر نه د وجلو د کافر نه غټ ګناه دار چې غی شرک کوي او مطلب دا دی چې قتال د مشرکانو سره چې کم کیږي د کافرو سره دا دې د پاره دی چې شرک او ظلم د بشي نو اگر چې دا په میاشتو د عزت کې دی دې کې بیا مل الله ثواب یې خده د دې جهاد د وجه او که په بل جهاد نو بیا نه دی جایز نو ما ویلو چې پار حکم کې دو جهاد دی لکه څنګه چې مخکې حکم کې بم دو جهاد راو باسي چې الله فرمایل او هو کره لکم و آسان تحبو شم و شر لکم کنه نو معنا سو همخ کې وی کتب علیکم القتال و کره لکم نو دا کره دې ته وی چې طبیعت استان نه مني ځکه پدې کې مال ضایع کیږي پدې کې رسړی دو وجل کېدو خطر ده نو دا مطلب نه چې کنه غید الله حکم بد ګڼل لري خو طبیعت باندې بد لګي نو دا کراهیت مخکې د فرضیت د قتال نو تر سوچ قتال نو فرض شوی نو چې کله الله رغبت ورکو نو دا جهت یې غید لپاره د ثواب وګرځو لوباب کې نو مراد د کراهیت نه کراهیت پس د فرضیت د قتال نه نو دا کراهیت د دې په نسبت نو کدا قتال کول بغیر د دین نو چې پای کې د الله د دین اعلان راځي نو پای کې خو بیا خیر نو کنه ځکه هغه جهاد تاسو ته خوالدا چې جهاد د خیر دادې چې کله د شریعت حکم وارد دی نو لار شفاغه پس اگر چې ظاهر کې تاسو غسیز ډیر د بوج خاري نو دلته هم وګوره چې د مشرکانو سره چې کله جنگيږي اگر چې د عزت میاشتې دی او د حرمت میاشتې دی خو بیا هم دی کې الله ثواب یې خیر دی جهاد نه او که په بل جهاد نه بیان دی جهاز نو او دا قانونون دی دنیا کې چې کله دو بلاګانو باندې ته پیښ شي دو بلاګان ته مخې ترالې نو ته په هغه کې چې کما سپکه بلا داغه به اختیارې اجتناب د اشد البلیتین دا بکه احون البلیتین به اختیار کې په یو لار باندې ته زی ته پتر چې په دې لار کې ماته دشمن ناشته او په بل لار دی هغه لار ډیر د کړاو دا او په هغه کې مخې ته دا خطر مشته چې سپیر مثلا غدر پسی شي نو ته هغه لار اختیار کړې چې په کوم کې سپیر ته پسی شي ته راغې نه خو بزان بچ کما خو دا غبل لار نه اجتناب وکولې دوه مصیبتونو باندې اخته شوې کنه چې په دوه مصیبتونو اخته شوې چې کوم احوال مصیبت ته لګو او آسان نه غو اختیار کنه اوس دلته وګوره ظاهر کې دا هم یو مصیبت ته ولې د ګناه کار دی چې د عزت په میاشتو کې جنگيږي لیکن هغه هم چې وکتل ناغي لګي ایمان والا د الله د دین نه بندي کفر کوي په الله خلق او باسلو لکه ایمان والے او باسلو نبی له سلام او دا ملګری د مکه نه قدارنګ کوشش دا کو چې شرک کور کین ول فتنه توفر دا قتل نه غټ ګناه دی د دې وجنا چې کله دا غسره ته او جنگي دی نو ټیک د چې ظاهر کې اوړو کې غون ته ګناه معلومیږي خو ته په د غټ ګناه نه ځان بچ کو د سره د غټ ګناه نه دوا خبره مخه تراله فقها مسله ذکر کړي او استاد لپاره مجبوری چې خامخا به ته پې کې یو کې یا بدا کې یا بدا کې لکه صورت بل نشته چې هغه دواړو نظر خلاص کی نو پای کې چې کومړو کې ګناه دی هغه واخله خو د غټ نه ځان بچ دا شاندلتم دا مسله شون قال فتنه اکبر من القتل او فتنه معنا هغه شرک د مشرکو ډیر لوی او غټ ګناه دی داغه د وجلونه یا ول فتنه تو معنا سو ول فتنه تو اول د مسلمان د مسلمانین اول د ایمان وال د دین نه اکبر او دا ډیر لوی دی داغه پنیز من القتل داغه د وجل هغه وی خیر دی مال خلک وجنی خو چې کافر نشم ادا اصل کې واقعا مخې تر اغلی وا ځکه آیت کریمه نازل شو مفسرین لیکي مظهری ابن کثیر بل بل د نبی له سلام د پپوز وی دی عبد الله ابن جحش رضی الله عنه د بدر جهاد په اسلام کې ډومبه جهاد دی دا غې نه یو دو میاشتې مخکې نبی له سلام ته پته ولګیدا چې د قریشو قافله را روان ده نبی له سلام د پپوز وی ته وي غسره وته کسانو رو چې ورشه تاسو په لوټ واچوي د کافرو په دې دغه باندې قافله باندې دی لاړو دې ته وی اصل کې سریه دې ته وی چې نبی له سلام کسان جهاد د پارولي کېړو کې غونټه ټولګه خو پخپل پکې نه نبی له سلام پکې نو داغه د پپوز وی دی پکې دی چې لاړو نو پتنی نخلوته وی د مکی او د طائف په منځ کې اوځي دی الته ورسېدو چې ورسیدنه په دې کې د قریشو قافله را ورسیدنه دی په شروع کړه چې شروع په وکړه نو یو تن دا غین او وجو س کسانې قیدیان کړو مال دې نمبر اوچت کو منافقان خو کنه او يهودو ناغي وګور دلا څنګه مسلمانان دي دا دې خو دې سره پر رجب کې و جنگي دا اصل خبره دا سره روانه وا چې د رجب د میاشت زبرګ میاشت تر دینه مخکې زمونږ د پښتنو حساب کتاب دی د زنانه وې داړم به خور دا دیمه خور دا دریمه خور دا سلورمه خور دا دیمه دریمه سلورمه خور نه خور دی ول ول دی وسانی جماد الاولى او جماد الثانیه او ورپسې رجب او شعبان او رمضان نو رجب دا پدا کې راځي هغه میاشتو کې راځي چې الله جل شانو پدې کې قتال بند کړل دی کنه احترام والا میاشت اخوا درې میاشتې مسلسل دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم او دې غاړه د رجب دی اوس دا کوم روز باندې چې دی جنگې د کافرو سره نه دا پته نه لګېد چې دا د جمعه الاخرى اخیری روز ده او کنه دا د رجب لومبه روز ده نغې دا مشوره کچې رجب شروع شه او ګوره دی ولګېدل جنگ یو کو نه الله جل شانو جواب کو ده دي وحی رو لګلا چې خې وکړو چې جنگې ده وسره دا ټیک ده چې دا میاشت ده عزت ده او د دې احترام دار چې دی کې باندې جنگيږي ها سیوا د یو صورت نه تاسو ته مخ کې تیر شو چې کافر تاسو سره جنگيږي نو بیا خو به جنگيږي کنه اخو شتا خو ته په خپل طرف نه شروع نه کې خو چې مونږ دې ته وکتل چې هم دک ظالمان دي چې د الله د دین نه خلق باندې دارنګ پاره کفر کړل دي د مسجد حرام نه خلق روباسي او دارنګ ایمان والے دې ته مجبور کوي چې غي شرک اختیار کړي فتنه دي ته وي ظلم ته کوي زیاتې ته کوي پښموځي ټوکور پورې کې لارې وته بندي تنګي یې د پاره دین پری دي نو دا ډېر غټ ګناو نو دا وجلو د کافر په نسبت دا لوی جرم دی نو کدي کافر وجل دي نو څه ګناه نه وکړي ول فتنه تو اکبر من القتل او اړول د ایمان والے د ایمان نه یا شرک د مشرکو اکبر ډېر غټ ګنا دی من القتل د وجلو د کافر نه دغه حضرمی غو وجلو کنه یو تن پکې وجلو آیاتونه دا غیب بارکی شان نزول صرف دای چې تا ته خبر آسانه کی چې دا آیات په مطلب پوه شي نه دا آیات مطلب او مقصد هم دغه دی چې قتال د مشرکینو سره چې دی دا رد دفع د شرک او د ظلم د پاره دی نو اگر چې د حرمت په میاشتو کې دی اړو پر رجب کې هم شو نو دغه الله عبادت ثواب یې خیر دا عبادت ته بندگی ده د الله اوس وی را کې دی چې دا مشرکان او کافر یو ټیم داسي چدې د قتل نه بنشي د قتال نه بنشي او رستو شي د خپل کفر نه الله وین نه ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه دي چې جنگيږي به تاسو څخه حتا يردوکم عن دینکم تر دې چې واپس کی تاسو د دین تاسو نه ان استطاعو کوسه برشي د دې کافرو کوس برش کنه نو دې تاسو نه پری دي مرتد کیوم حتا يردوکم عن دینکم ان استطاعو د دینه دا پته لګی د مظهری تفسیر کې یا نور مفسرینو چې اخبار عن دوام عداوتهم دا مشرکان او کافر خلق نه دي دی د ایمان والے ډېر سخت دشمنان دي کوشش دا غی دا دی چې دا ایمان والے ایمان پریک دی او بیا کفر تراشی دي د مرتد کېدل وای کنه ولا یزالون یقاتلونکم خدا به خبره ده چې دا یو وس برشه صحابه خو ډېر کلکونو باغی وس نو کنه ان استطاعوا کوس برشه نو پری دي تاسو نه ویا سینا چې ته راشه دې موږ سره جنگيږي نو زه به کوپر اختیار کوم چې دې ما سره جنگيږي نه دې خبره به ومنم الله و یاد ساته غوري کوم مرتد شونه ستاره لوي سزا ده سو ولا سزا نه ده دا مرتد سزا ده چې تر دغه وخت پورې د څومره نیک اعمال کړی دي منځونه کړی دي روزي نیولې دي خیراتونه کړی دي ذکرونه کړی دي غار څخه ته دا غي پټه ثواب نشته ومن يرتدد منكم عن دينه او سوک چه مرتد شستاسونا او گردد استاسونا ده دین خبلنا فیموت نمر شو و هو کافرون او حال دا چه کافر وو فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ نو دا صفتون والا برباد دی عملون دی پا دنیا و پا آخرت کی دنیا کی هم برباد دی داغی دا پا اعمالو بانی پا دنیا کی عصمت نرازی مانا که دی ظاهر که اخوا کافر سره ملګری شوی دی کلمه د کفر ویلی دا نو پا دی دین نپش کی که ظاهر که بیا مونس کهی لگیا دی یا سبلا نیکی کهی چی رده وینه محفوظ شو و رده مال محفوظ شو نا نا دا د ایمان والت دا عصمت حاصل دی رده نشته په دنیا کې او بل د وجل بلازمی امام ابو حنیفه رحمه الله وی وی مهلت تر درې ورځې پورې مرتد ل ورکول صرف مستحب قدر لدی. آیا اوسړي چې کله کلمه د کفر وې کنه خبره د کوی پیغمبر ته کنزل وکړو، قران ته کنزل وکړو، الله ته کنزل وکړو، یی د دین یو اهم مسله وا د هغه باره کې خبرو کې نه منم. دې په دغه وخت وجل شي امام ابو حنیفه رحم الله وی او مهلت ولا مستحب دی. امام شافعی رحم الله وی جنا درې ورځې پورې بدله مهلت ورکه جیل کې وبن کې نو کده توبه و باسره خو خپخه او که توبه و نه باسره بیا به وجل شي د مرتد سزا ده. او من یرتدید منکم من دینی کف اولایک حبطت اعمالو، کته وای چې دنیا کې خود سه عملونه کړی دي منځونه به کول خلکو منځونه کې لیدل دي دیکړي دیکړي هغه برباد دي حبطت اعمالو. د اخرت ثواب هم نشته خو دنیا کې به موجل کیږي، او اخرت کې ثواب خود نشته ولا اخره. ارتداد یو سره چې مرتد شه کنه د عملم ختم شو. امام شافعی رحمه الله او بعض نور سلف د آیت نه دلیل نیولیو چې مرتد داغه عمل به ترغه نه هبته کیږي تر سو چې د کفر په حال کې نیم مرزه کا. الله فرمایلی دی چې ومن يرتد منکم من دینی فیموت وهو کافر. یو سره د دین نه مرتد شو او بیا دغه کفر په حال کې مرشه نور شي ختم دی، او کنه د بیا اسلام ترغه کوم اعمال چې د مخ کې کړیو نو داغه بول الله ثواب ورته. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام مالک نه نه نه خو چې څنګه د کلمه د کفر وې ناغه تیرین کو باندې خو بالکل قلم راخلې شي ختم شوي. دا هیڅ حیثیت نه اگر چې د بیا اسلام تر راشي ته چې کلمه د کفر وې نو کده بیا اسلام تر رام شي نا کم تیر عمل چې د کړه دا برباد دی، دا هیڅ ثواب نه ورکول کیږي. او داغه دلایل هم دی باب کې غنو دې ځکه خو جوابونه غي کول چې جدا مطلق دی او کوم ځای کې چې مطلق راغلی دی او من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، او بل ځای کې مقید دی لکه دې ځای کې من یرتدد من کان دینی فیموت و هو کافر، او مطلق نه حمل کیږي په مقید باندې مظهری وغیرہ وی. لیکن دا خبره خپل نه خوزان ل خپل خبره د اصولی جګړه ده چې مطلق محمول په مقید دی او کنه دی. دې کې اصل کې بل خبره وا چې کله حکم داسي چې یو ځای کې داغه د وجود تعلیق راشي د دو شرطونو سره او بل ځای کې راشي د یو شرط سره. نو یو ځای کې د دو شرطونو سره دی بل ځای کې د یو شرط سره دی. د دې مطلب دا شي چې دا حکم موجودی کې په هر یو د دې شرایطو که په دې شرطي او که په دې شرطي الته اجتماع د شرطونو ضروري نه. اوس راشه وګوره قران کریم کې اواز دلته نه نور زینو وګوره په سوره مائده کې پنځم آیات کې الله فرمایل او من یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. چا چې د ایمان سره کفر ګټ ک مانه یو غلطه مؤمن هم دی بری غلطه شرک وکو د کفر کار وکو نو د خپل عمل برباد کو حبط عملو عمل بته شو روړه شو ضایع شو. حبط وی دی چې د هغه ثوابونه ختم شو کنه بوتلان د ثواب او زیات چوته وي او په آخرت کې بر تاوانیانو نه. دغه شان سورې انعام اتا تیا کې دغه رنګه سورې اعراف درې آیات کې دارنګه سورې زمر 15 پیته کې نو په غنو آیاتونو کې ال ذکرو دا د امام مالک رحمه الله او د امام ابو حنیفه رحمه الله د لیلو چې نه د چې څنګه کفر وکړو نو دې سره بس د عمل برباد شي. کدی به اسلام ته راغو کرانل او امام شافعی رحمه الله ویني ک اسلام ته بیا راغ نو هم برباد نه دی خو کده کفر په حال کې مړ شنو بیا برباد دی فیمت وو کافرون. دینه دلیل لیسو بار صورت لكل وجهتون هو مولیها مجتهدین دی هر یو خپل دلیل پیش کی خو ظاهره ده چې دا دوه واړه امامان نه دي. امام مالک امام ابو حنیفه دې دواړو کې څلور واړو کې مشران دي. امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمهم الله کې شران دي او مشران دواړه امامان دا وي چې او سړی کله کلمه د کفر وي د عمل برباد شو وروسته کدی ایمان تر راضی او که ناراضی که ایمان تر راغی او مغه عمل برباد دي اگر چې دې اوس مؤمن حسابيږي خو که ایمان تر نه غنوم هغه بیا یو هټول بیا شریکو کنه ټول ملګری بیا په صورت کې اولئک اصحاب النار او دا صفاتون والا اور والدی اور والدی اور سره لازم دی او دا مقام نه کافر دی کنه هم فیها خالدون یبدی پد اور کې همیشه. آیت کریمه کې دا ذکر کو چې احترام د اوقات مقدسه او کې خود قانون شرعی مطابق او داغه مثال ذکر کو چې وګوره په شهر حرام کې عاشور حرم کې قتال د کافر سره کول شي کنه لکه څنګه چې صحابه وکړو عمر ته واقع هم ذکر کړه اچھا یو خبره بل کړې و مفسرینو کې اغي وی آیت کریمه دا د صلح حدیبیه بارکه راغله ده څنګه د صلح حدیبیه بارکه نبی له سلام چې کله د عمره را دو کلو صحابه سره شو سوار لسو کسان حدیبیه مقام ته چې ورسیدو نو دی خپل کس الچو لګو مخکې مشرکان ته چې ګورې مونږ د جنگ لپاره نه راو دي زموږ مقصد صرف عمره کول دی بیا به واپس کیو نای خو بن کلو خو دغه ځای کې کسانو ناغي وي وګوره دا د ذوالقعده میاش نه ده هغه د ذوالقعده میاش وو او دا ذوالقعده ذوالحج محرم درې میاش ده مسلسل وي کنه او رجب ځان لوا دا حرمت میاش دي ناغي وي وګوره پیغمبر لاسه چلو کو نو عثمان رضی الله عنه نبی له سلام لګلو او چې څنګه اغال تلاړو ناغي سره خبره ترې کولې لګي سار شو په دې کې پروپاګاندا خورا شو چې عثمان رضی الله عنه خو شهید کو کافر وو جو حالانکه هغه وجل نه عثمان رضی الله عنه تاغي ډېر احترام ولو کو به وتوي وکته عمره کینو ټیک دته یوازې عمره وکا خوستا نور ملګرو ته نبی له سلام ته مونږ اجازه نه ورکو عثمان رضی الله عنه ته زما یوازې عمره ته ضرورت ده چې نبی له سلام عمره نه کوي زما ملګری عمره نه کوي تاسو نه پرې دې څه کوم چې عمره کو عمره نه کو نو خبره خو غلطه وا خو نبی له سلام ته خبر ورسره صحابه ډېر تي سوچا مونږ ویل چې لګلو قاصد دی وجه نبی له سلام بیا ته وسلامي یو وطن براتو اوی به ما سره بیاتو که چی مروبا پو واپس کی گو بنه دا عثمان رضی الله عنه دوینو بدل بالو نو ټولو چی بیاتو کنو دی وقتی دا خبر چا مشور که چی دا خود ذوالقعده میاشتا او دا ذوالقعده پا میاش که با دیزی نایی سر بجنگی نا اللہ حکم رو لیگو واللہ عالم قل قتال فیه کبیر و صد دونن سبیل اللہ ظاهر که چی او گوری کنن رضی حدیبی سرخ لگی زکا ولا یزالون یقاتلونکم حتى يردوکم عن دینکم ان استطاعوا الدین پته لګی دی کوشش خداو چې دی بیا خپل کفر تراشی واپس ځاړ کافر شي بیا زول کفر ته بیا راشي ولې دا ټول صحابه کرام غو چې دی دا کفر پرېخو کنه دا غی دا دین پرېخو او ایمان ته تلو والله عالم بیا ته ګوره کتب علیکم القتال فرض شوه ده پتا سو باندې جنگ کول د کافر سره او هو کره لکم حال دا چې دا درن لګي پتا سو دا ګران دې پتا سو واسا ان تکره شیا کی دې شي چې تاسو بد غنې او سیس په لحاظ د طبیعت او هو خیر لکم حال دا چې هغه غوري تاسو د پاره د الله په نظر کې واسا ان تحبوا شیا کی دې شي چې تاسو مینا کوي د یو سیس څخه چې هغه کې ناستل دي جهاد نه جهاد نه کولی وهو شر لكم وحال دا چې هغه بد استاسو د پاره د الله پنيس والله يعلم او الله پويږي په خير او شر باندې وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ يسالونك عن الشهر الحرام تپوس کوي سوال کوي داخلك ستانه په بار د میاشتو د حرمت کې قتال في د جګړې کولونه پاغه کې بدل استعمال دي نو معنا یو شانته او کزکه بدل دلتا په حکم د مبدل من هوږي یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی تپوس کوي دې ستانه د جنگ کولو د کافرو سره په میاشو د حرمت کې په بارا د جنگ کولو د کافرو کې نو کول ته وته وایا قتال فیه کبیر جنگ کول په دې کې د کافر سره غټ ګناه ده او صد عن سبیل الله بندول خلق د الله د دین نه او کفر به او کفر کول په الله والمسجد الحرام او بندول خلق د مسجد حرام نه مجرور ذکر چې سبیل الله باندې اطف دی کنه او ای خراج او اهله او رو باسل د باشندگانو د مسجد حرام منه د مسجد حرام نه صحابه او نبی السلام اکبر عند الله دا ډیر لوی ګناه دی پنځ د الله دا ټیک دی چې دا کبیر دی خو مقابله کې اکبر دی اکبر وی ډیر غټ تک نه ذکر اسمه تفضیل الله او الفتنه اکبر من القتل او شرک د دې ډیر غټ ګناه دی د دې د وجلونه دی وجل دور گناہ نه لکه شرک چې سورل وی گناہ دی یا والفتنه تو اول د دی ایمان وال د ایمان نه امام راضی وی زما پنځ دا معنا غره اکبرو دا ډیر غټ گناہ دی من القتل د وجل د کافرونه د کافر وجل دور غټ گناہ نه دی لکه زیچ ایمان والا د دین نه اړی دا سورل وی گناہ دی نو دا لوی مصیبت د دفقولو د پاره بخامه دا مصیبت وړو کی مصیبت پر سر اخلي چې دی بوجنه ښا اکبرو من القتل اولا یزالون یقاتلونکم او همیشه ری دی چی جنگی کی بتاسو سخا حتی یردوکم ان دینکم ترده چی واپس کی تاسو د دین ستاسو نا این استطواعو کوسی برشی کوسی برشی بولا دیکی بس سوچ کے دا شپگ علتو ندی اصل کے شپگ وجی دی چی دا دی سر اولیو جنگی گئے حال داری چی میاشی دا حرمت دی او تاسو تا اللہ حکم کی چیو جنگی گئے یو دا شدید الله د لارې نه خلق بندي صدن سبیل الله دې کې یو علت ذکر کوي یو وجه دیم وجه دار کفرم به په الله کفر کوي. نو دریم والمسجد الحرام ورده مسجد حرام نه خلق بندي. نو سلورم اخراج اهله منه کسان دا غزه باشندگان دا غزه نو باسل دي. نو بل پینزم والفتنه تو دی فتنه کې خلق اخته کوي. ایمان والا دا ایمان نالی کوشش داری چی ایمان والا مرتد شی نشپگم ولا یزالون یقاتلونکم دی امیشه قتال تخفل بڑی والی دی نشی کل آغی امیشه بڑی والی دی و تا تا تیار اولاد انتا با سر نجنگی گی دا شپگ علتون دی جی سوچ بکے ومان یرتدد منکم ولا یزالون یقاتلونکم امیشه بڑی جنگی گی تاسو سخا حتی اردو کمان دینکم تردیچ واپس کردی تاسو دا دین ستاسو نین استتاو کواسی برشی طاقت ورسی و من یرتدد منکم عن دینه او سوک چې واپس شو واپس وګرځید مرتد شو ستاسو نه د دین خپل نه پیاموت نو مړ شو او هو کافر نو حال دا چې کافرو فاولائک نو دا کسان حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة برباد دي عملونه ندی په دنیا او په آخرت کې دنیا کې برباد دي پاغه عصمت نه مرتب کیږي بچاو د وینې د مال او په آخرت کې برباد دي ثوابونه ختم اولائک اصحاب النار او دا صفاتونه والور والدی هم فيها خالدون ایبا پاغی که همیشه لکدن ورو کافر و پشان دی.